Katerina, obali nanga bendaka yo muziki. Nina nino salera kanga izuwa. Kai pena linga kayo minyo. Katika marato. Na yebi Katerina, motindo yo kobetaka tontona mokongo. Motindo yo kobinaka na yerumba. Wana ekola kisa nanga ininyo. Teyo linga kayemo. Nandimi Katerina, motindo yoko senga katonto mosoro. Motindo bako yebisa kangana paninga. Kaina kokote la kayo pamba. Lelo nandimi maso. Salera kanga isuwa kai pena linga kayo migo katika marato ayebi Katerina motindo yako beta katoto na mokongo motindo yako bina kana yerumba wana ekola kisa nanga ininyo teyo linga kayewo nandimi Katerina Motindo yoko senga katoto mosoro Motindo bako yebisa kangaina baninga Taina kokote la kayo pamba Lelo nandimi maso Nakuja kibino na yeo Nani solo mato ini yeo Moseka bino moseka kingaye Nami tunakina motema Maebisa kina mama na yo Asiriki alukio mingyo Asonga kiserio nandako Nakonele na maina misoe Makuta kibino na yeo Nani solo mato indie Boseka bino boseka kingaye Nami tunakina motema Ebisa kina mama na yo Asiriki alukio mingyo Songa ki serie na dako na kone na nama na misoe. Kiserie nandako, nandorela na maina misoe.